Karoline, hvis nu de amerikanske film virkelig fortæller sandheden, og man altså skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik fra dit liv tror du så, du ville se? Ja, altså, det har jeg tænkt helt vildt meget over. For jeg, så snart, at jeg læste spørgsmål, der var der ikke rigtig noget, der sådan poppede op på den måde. Men jo mere jeg har tænkt over det, så tror jeg også, at det er meget bestemt af, hvor jeg er i mit liv lige nu. Og jeg tror, hvis jeg, altså, hvis jeg døde lige nu, og mit liv passerede revy, så vil jeg se et øjeblik, der skete for 2 år siden. Snart. Det var den 15. august. Og det var... det var da... jeg, eller min kæreste, sagde, jeg elsker dig første gang. Og det var et enormt sårbart øjeblik. Jo, men det var aften. Og det var, klokken var sådan tæt på midnat. Vi ligger i sengen og ligger sådan lidt rodet ind i hinanden, som man jo gør, ikke? Og vi lå bare sådan og nussede hinanden lidt, og så sagde jeg sådan til ham, at jeg elskede bare det her ved ham. Han havde lavet en sjov joke, og sådan, så jeg var sådan, jeg elsker, når du gør det. Og jeg havde besluttet mig for lang tid i forvejen, at jeg vil altså gerne sige det snart. Jeg vil altså gerne sige, at jeg elsker ham snart. Så jeg prøvede lidt med den der sådan stille, jeg elsker det her ved dig. Og så sagde han, jeg elsker dig. Så kom han mig i forkøbet. Og så sagde jeg, jeg elsker også dig. Og så lå vi og holdt om hinanden. Og sådan, vi lå begge to og, sådan, og græd lidt. Og så gik han ud for lige at sådan... Vi havde ligget og sådan grædt og bare snakket sammen i 20 minutter, tror jeg. Så gik han ud, og så stillede jeg mig i... han har sådan en fransk vindue. Så stillede jeg mig i det med sådan en dyne rundt om mig, og det var sådan helt mørkt. Og så kiggede jeg bare på stjernerne. Og det var sådan sommernat. Og det var en lille smule køligt, men jeg havde bare lyst til at blive stående der. Og jeg tror, jeg stod der i 25 minutter eller en halv time, hvor han ligesom lige var ude, og han var meget overvældet af det hele. Så han havde lige brug for en pause til lige at sådan mærke sig selv ordentligt. Ikke? Og så kom han ind igen, og så stod vi der i den franske altan og kiggede på sådan stjernerne, der skinnede, og... lyttede efter sådan en små fuglefløjt, og det var sådan, det var et utroligt magisk øjeblik, og et utroligt sårbart øjeblik, som jeg altid tænker tilbage på, når jeg har brug for at blive lidt varm om hjertet. Ja. Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt påvirket af det, men... ja, hvordan? Jamen, jeg bliver bare sådan helt glad, altså indeni, og også det er... det er et meget sårbart øjeblik, fordi det bare er stærke følelser. Og det kommer bare op igen, men jeg bliver sådan helt rolig på en eller anden måde. Altså du ved, hvor sindet ligesom går helt i ro, og jeg tror også, det er derfor, at det er det øjeblik, jeg tænker på, hvis jeg skulle dø nu, ikke? Altså det der øjeblik, man finder tilbage på, hvor alt bare står stille, og hvor man havde sådan en idé om, at hvis jeg kunne lige nu, så vil jeg bare lade det her, altså freeze frame, og så bare være i det her resten af tiden. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var 2 år siden, Karoline, nu er du 22 år gammel. Du bor i Ørestaden med to roomies. Vi sidder her i din stue. Det gør vi. Og så læser du retorik på Københavns Universitet, og så arbejder du også som grafisk studentermedhjælper på videnskab.dk ved siden af. Og hvordan endte du så her, hvis du bare i brede penselstrøg kan male en tidslinje over dit liv? Jo, jamen jeg er født i København i Indre By, og der boede jeg indtil jeg var cirka 13 år gammel. Så flyttede mine forældre ud til forstaden i Nordsjælland, flyttede til Neum, med alt, der hørte med det skoleskift og alt sådan noget. Og så efter gymnasiet der på op i Nordsjælland, der bestemte jeg mig for med det samme at flytte til Aarhus og starte på et andet studie end det, jeg læser lige nu. Et, der hedder Æstetik og Kultur. Og det var i 2019, og lige efter at nytårsklokken slog, og det blev 2020, der kunne jeg godt mærke, at jeg ikke rigtig skulle være der længere. Corona endte med at være en rigtig god undskyldning for at flytte hjem til familien igen. Så boede jeg der et stykke tid og havde et fuldtidsjob som skadearbejder eller skadebehandler hos en forsikring. Og så blev jeg simpelthen for længselsfuld efter at gå i skole igen. Jeg havde stadig fået lidt blod på tanden efter universitetslivet. Og så startede jeg på retorik med min dejlige kæreste, som jeg er sammen med den dag i dag. Og to år senere, der står jeg her med et virkelig fantastisk studentermedhjælperjob. Og et dejligt studie, og en dejlig kæreste, og en dejlig lejlighed. Så det kører. Det kører. Bortset fra, når det ikke kører, men sådan er det. Sådan er livet jo. Kan du ikke udfolde et øjeblik i dit liv, der endte med at blive definerende for kursen i det? Jo. Jeg tror, der bliver vi nødt til at gå tilbage til det der skift fra at bo i København og så flytte ud til Nordsjælland. Et øjeblik, der jeg tror var meget definerende for min karakter og sådan den, jeg føler, jeg er. Det var ligesom den her første skoledag på den nye folkeskole i 7. klasse. Og mest af alt, fordi det var så det var et enormt kulturskifte for mig. Hvad kan du huske fra dagen? Jamen, jeg husker ikke særlig meget andet end en følelse. Den der sådan følelse af, at jeg stod i mit stiveste pus, og ville så gerne gøre et godt indtryk. Og så kommer jeg ind i sådan et helt andet slags klasselokale. Der var orden. Der var ikke nogen billeder på væggene, der var ikke nogen af de der plakater med A, B, C, D, E, der var ingen kunst fra eleverne. Og så kommer der bare en klasselærer ind med hårknold og lang nederdel og ridejakke, og jeg følte mig helt udenfor. For jeg stod bare der i en, jeg tror det var en pangfarvet sweater, ikke? Og alle havde grå og sort og hvidt på, og Lala Berlin tørklæder og langt hår, og jeg var kort håret. Og det var sådan det der definerende øjeblik, hvor jeg kunne mærke, at jeg var meget mere anderledes i det her miljø i hvert fald. Men jeg kan bare huske, at jeg tog en dyb indånding og sagde til mig selv, at det hele nok skulle gå. Og så sagde jeg hej på min helt egen måde, og fortalte dem, at jeg elskede at synge og danse, og jeg gik til teater, og nej, jeg har aldrig prøvet at ride før, og nej, jeg gik ikke til ballet, jeg gik til hiphop, og den slags ting. Og allerede den dag, der fik jeg øje på en en pige med mørkt krøllet hår, som bare havde et virkelig dejligt smil, og som sagde, hey, har du ikke lyst til at komme herover og sidde? Og hun er en af mine tætteste venner den dag i dag. Og den gang kunne jeg nok allerede godt mærke, at selv når man står i de der situationer, hvor man føler sig enormt udenfor, eller man ikke tror, man kommer til at passe ind, så er der altid et menneske eller nogen, som kan tage imod dig. Og ellers så kan man også godt selv gøre det. Jeg tror, det var meget det der med, at jeg stod i min egen ret, og at jeg besluttede mig for ikke at begynde at lyve om mig selv, eller prøve at passe ind på deres præmisser. Det er sjovt, når du beskriver det, at det er sådan helt stereotypen, den helt stereotype fordom af sådan Nordsjælland, ikke? Eller man får næsten sådan helt Gossip Girl-konnotationer, ikke? Jamen, det var et kæmpe clash. Og jeg kom også bare fra sådan en friskole inden fra byen af, hvor karakterer var ikke rigtig noget, man snakkede om, og man fik bare lov til at altså, synge og danse og spille teater og hygge sig. Men ja, det var altså sådan, det er bare tanken om sådan en hel masse ranke rygge og de der sådan stive ansigtstræk, og det føles som en kæmpe omvæltning allerede fra altså det første skridt ind ad den der skole der, ikke? Men du ownede sgu dig selv på en eller anden måde, og det endte med at blive ret definerende. Ja, det gjorde det. Det gav mig en styrke resten af tiden til ligesom at forblive mig selv. Og ikke at prøve at tilpasse mig. At lade dem tilpasse sig i mig, som man siger. Ikke at man altid var særlig god til det, men man gjorde i hvert fald forsøget. Det gjorde jeg i hvert fald den dag. Hvis du helt selv måtte bestemme, hvilket ene øjeblik alle ligesom skulle fremkalde for deres øjne, når de skulle huske dig, hvis du altså skulle dø i morgen, hvilket øjeblik ville du så huskes for? Der er specielt et øjeblik, der kommer frem, når jeg skal prøve at svare på det. Og det er for rigtig lang tid siden. Altså vi er nede i børnehaveklassen faktisk. Jeg gik på sådan en rigtig klassisk folkeskole inde i Indre By. Jeg startede på en almindelig folkeskole og skiftede sig over på en friskole senere hen. Og det var sådan, det var en dag i frikvarteret. Jeg havde nogle rigtig gode veninder, som jeg var meget sammen med. Og den ene, hun var sådan rødhåret og havde sådan stort, krøllet, rødt hår. Og jeg synes bare, det var så smukt. Men der var en af drengene i klassen, der rigtig godt kunne lide at drille hende med det. Og den her dag i frikvarteret, altså hvor man sidder der altså i børnehaveklassen, og der er fyldt med snot og leverpostejsmad, og vi sidder inde i klasselokalet. Ja, jeg tror det var vinter, så vi havde ikke rigtig så meget for at være udenfor. Jeg var generelt ikke så meget for at være udenfor. Jeg ville hellere sidde derinde og lave puslespil, ikke? Og læreren var lige gået ud af klasselokalet, så der var sådan ret meget uro og ret meget larm, og folk, der snakkede højt over hinanden, og nogen, der spillede bold i et hjørne, og nogen, der stod og diskuterede, om det skulle være hop over bold eller dåseskjul, de skulle lave, og bare sådan generelt sådan baggrundsstøj, ikke? Og så kommer der den her dreng op. Jeg sidder sammen med min rødhårede veninde og en anden veninde, jeg har. Og vi sidder bare sådan og hygger os og ligger et puslespil og bare sidder og snakker. Og så kommer han op til os og begynder at altså sige, at hun har grimt rødt hår. Og hvor er det også bare mærkeligt, og hvor er hun anderledes. Og begynder at sige alle mulige grimme ting til hende, fuldkommen uprovokeret. Og jeg kan bare mærke i det øjeblik, altså sådan, der var sådan en følelse af uretfærdighed, der steg op i mig. Den der følelse af, at hvordan kan nogen tillade sig at gå op og sige sådan til en anden, og hvorfor skal hun stå for skud for at have det smukkeste, rødeste hår, når vi andre ikke skal, eller altså, den her følelse kom virkelig bare op i mig. Og så, før jeg ved af det, så har jeg stillet mig op fra den stol, jeg sad på, og så går jeg ind foran hende og kigger ham direkte i øjnene og siger, hvis du skal drille nogen, så drill da for helvede mig. Og så blev det rigtig stille. Hvordan så han ud, da du siger det her? Den havde han ikke lige set komme. Det havde han ikke lige set komme, nej. Han var sådan, altså, forbløffet i et øjeblik. Han gik fra at have det her altså helt sådan sammentrukne og sådan altså en helt unaturlig vrede ansigt, ikke? Som man får, når man står og bare altså peger fingeren direkte på nogen. Og så blev han totalt sådan caught off guard, for jeg altså stiller mig jo bare op og begynder jo nærmest bare at råbe af ham, ikke? Og ikke at sådan at han skal stoppe, men at sådan han skal i hvert fald stoppe med at drille hende. Og så går der ikke særlig meget mere end et øjeblik. Og så begynder to drenge, hans venner, som kommer op bag ved ham. Og siger de, så drill da bare hende i stedet. Og så gjorde de det. Men altså, jeg husker intet af det, de sagde, da de sådan begyndte at pege fingrene af mig, eller drille mig med, at jeg havde briller, eller hvad end det var, de havde drillet mig med. For jeg kan bare huske, at jeg kiggede tilbage og så på min veninde, der sad med hovedstift kiggende op mod mig, og bare var, altså jeg kunne bare se den der lettelse i hendes ansigt. Jeg kunne virkelig, og der kunne jeg virkelig mærke, at ja, det er sådan lidt svært at forklare, men det er det der, den der øjeblik af retfærdighed på en eller anden måde, at man fik gjort noget rigtigt ved det. For på det tidspunkt havde man jo også, altså, det var nogle værre mobber, ikke? Så når man sagde stop, så gik de jo bare videre. Ja. Det vil du gerne huskes for, at stå op for din veninde i det øjeblik. Ja. Og for den standhaftighed, det vil jeg gerne huskes for. Beskriv en scene fra dit liv, du er stolt af. Det er jo også noget, man kan have med i en nekrolog, ikke? Altså noget, man jo kan være stolt af. Ja, og det føles så altså mærkeligt at stå og snakke om, hvad man er stolt af. Jeg føler, at janteloven er så indgroet i mig. Det er virkelig, der skal rigtig meget til, før jeg altså siger, ej, prøv at komme og se, hvad jeg har lavet på arbejde i dag. Det er blevet virkelig flot, eller sådan noget. Men når man tænker over det, er der jo helt vildt meget, man kan pege på. Selvom at det har været meget svært for mig at komme på listen af ting, som jeg synes, jeg var stolt af. Fandt du frem til noget? Ja, det gjorde jeg. Jeg prøver lige at finde de rigtige ord til at starte det. Selvfølgelig. Jo, jeg tror, jeg har fundet ordene nu. Det foregik i sommers. Jeg var hovedtutor for de nye studerende, der skulle starte på retorik. Og det havde været et, lad os bare sige, forfærdeligt forløb. Fordi det det var rigtig meget arbejde til tre hovedtutorer. Men den her intro, den var kommet og gået, og vi er på den sidste dag af introen. Og det var fredag. Og vi havde planlagt en lang og skør og fed dag, som skulle ende i en kæmpe fest. Og den her fest var gået så meget galt tidligere på aftenen. Vi havde startet med at holde en studenterfest, og det var gået rigtig fint. Men så skulle de gå fra studenterfesten til en anden fest, vi ville holde, som var en Harry Potter-fest. Og det skulle være en hemmelighed. Og alt det her, det var, altså, det, hemmeligheden var blevet sladret om, og folk havde klaget over maden, og altså, der var sådan, som der jo er, når man planlægger sådan nogle ting. Men så står jeg og skal videre fra studenterfesten til den her Harry Potter-fest, og jeg skal gå før alle de andre. Og jeg går sammen med nogle andre, og vi skal så gøre klar og sådan sørge for, at soundboxen virker, sådan så vi bare kan altså spille Harry Potter theme songs, så snart de kommer ind og gør barn klar, alt det her. Og vi kommer ind på det her sådan lidt halsnuskede kollegie festlokale. Hvordan ser det ud? Jamen, det var to store værelser, med sådan en gang imellem, der havde et toilet, og så var der to altaner også. Og man kunne bare, så snart man trådte ind i det der lokale, kunne man bare mærke, altså sådan, at det sådan klistrede lidt under sålen på fødderne, og der lugtede sådan lidt af røg og lidt af gammel alkohol. Og vi havde gjort vores bedste for at prøve sådan at pynte op på forhånd. Vi havde hængt en hel masse balloner i alle sådan Hogwarts' farver op. Og vi havde sat banner op, og vi havde skrevet Slytherin og Gryffindor og barkort og the whole shebang. Og så kommer vi hen til det her sted, og så får vi så at vide, at de andre, som skulle gå sådan en halv time efter os sammen med alle de nye studerende, de er allerede gået, og de er der om 5 minutter. Og så er vi sådan, nah, okay, så har vi travlt med at få styr på alt det her. Men det tænker vi, det kan vi godt. Altså der begynder at brede sig sådan en halvpanik. Men jeg får ligesom samlet truppen og sagt, okay, vi kan godt klare det her. Du gør det her, du gør det her, du gør det her. Og så går vi ligesom i gang. Og så lige pludselig, så kan jeg bare høre inden fra det andet lokale. Soundboxen virker altså ikke. Og så var der total panik. Altså, hvad føler du i det øjeblik? Jamen, jeg var allerede så træt. jeg husker bare sådan en stemme i hovedet, der bare sagde, det her var lige det, der manglede. jeg følte mig også enormt altså, magtesløs og bare nedslået. For jeg var sådan, ej, og det bliver også bare den værste fest, hvis de kommer om 5 minutter, og der ikke er nogen musik. Altså det er her, vi skal være resten af natten. Det er her, vi skal være resten af aftenen. Det her er deres sidste dag i introen. Fuck, fuck, fuck. Hvad gør vi? Og så efter den der panik ligesom har lagt sig, og vi har fundet ud af, at der er en eller andens bror, der kan køre med hans soundbox, og så kan den være ham en halv time. Så den brand ligesom slukket. Så jeg går udenfor og tager imod alle de her nye studerende, der kommer, og jeg altså kender jo deres glade og forventende ansigter, der står og kigger på mig, og altså der er også nogle af dem, der ser sådan lidt irriteret ud, fordi de skal ind og tisse, og jeg giver dem ikke lov til at komme ind og tisse, og alt sådan noget. For sagt til dem det, som det er, at soundboxen ikke er her, at vi laver nogle lege her udenfor, noget kosteskafts Quidditch-agtig leg, og så kan de sidde og hygge sig, indtil soundboxen kommer. Og så bliver jeg afbrudt af en af mine, en af de nye studerende. Og hun stiller sig ligesom i midten af den her gruppe af studerende. Og nogle af dem sidder på nogle bordbænke sat udenfor, og solen er sådan ved at gå ned nu. Klokken er måske en 10 stykker allerede, ikke? Der er nogen, der sidder med sådan en øl i hånden, og jeg står på et stort bordbænkesæt, og prøver ligesom at give den her store besked. Og hun er også gået ind i midten af cirklen der. Og så siger hun, at de har snakket om det, hende og de andre studerende. Og de er rigtig kede af, at de ikke kunne give os en gave. Men at de ville tage tiden, inden at festen gik i gang, rigtigt, til at takke os for, hvad de synes havde været en fantastisk intro-uge. Og så gav de os en kæmpe klapsalve. Alle de studerende, og det havde de planlagt. Jeg kan bare huske, at jeg blev så rørt og stolt i det øjeblik. For det var virkelig, det er sådan et øjeblik, der har sat sig fast. Med altså sådan hendes milde ansigt i den der aftensol. Og at jeg kommer sådan fresh out med den her følelse af panik, og det hele er galt. Og introen har, altså, synes jeg, var gået så galt. Og så tog de så den tid til at sige tak, og til at, altså, det gjorde det hele. Det gjorde det hele værd i det øjeblik. Og der tror jeg også, at der gik det virkelig op for mig, at når jeg så det gennem deres øjne, så havde jeg virkelig også noget at være stolt af. Ja, det var et meget rørende øjeblik for mig. Du bliver rørt nu? Ja, jeg bliver meget rørt nu, kan jeg mærke. For det var også bare, altså, hele processen var enormt trættende. Men at få de der ord fra en, der mente så godt, at det var bare sagt på en måde, som var så ærlig og uden omsvøb, bare mildt og ærligt. Det var virkelig smukt. Så altså, det er et øjeblik, der gør, at jeg var stolt af alt det arbejde, jeg lavede. Ja. Tag lige en tår. Kan du holde til det? Ja. Okay. Så fortsætter vi. Vi dvæler lidt ved de rare følelser lidt endnu, i hvert fald. Og jeg tænkte på, om du ikke kunne fortælle mig om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Jo. Det var faktisk slet ikke særlig svært at finde et øjeblik. Det er faktisk noget, jeg har tænkt på for nyligt, inden at du spurgte mig om det her. Det er et øjeblik, der føles lidt som en scene, eller sådan, når jeg tænker tilbage på det, så ser jeg det alt sammen udefra. Jeg gik i 2.G, tror jeg. Og det var sådan en af de der sommeraftener. Eller sommernætter, har det jo egentlig været. For det var efter en bytur. Og når jeg havde været i byen, så skulle jeg tage den rigtig lange tur fra Nørreport station ud til Nærum. I motorvejsbussen 150S. Og der var altid en hel masse, helt masse, der skulle samme vej. Og den aften havde der siddet en pige foran mig, der havde haft det helt utroligt dårligt. Altså hun lå og sådan, havde brækket sig op af vinduet, og jeg havde siddet der og sådan var prikket til hende, for jeg synes jeg kunne genkende hende fra gymnasiet og været sådan, skal du ikke af snart, eller ved du godt? For hun havde ligget og sådan sovet og været i sådan total ros. Og så, efter jeg har taget den her bus, og sådan har siddet i den her stank af øl og bræk og mækken, og altså sådan i de her sådan enormt hårde og ubehagelige sæder, og bare kæmpet for at holde mig vågen, så står jeg så af ved nævnestation. Og for at komme hjem, så skal jeg over en mark, som ligger ud til motorvejen. Og så snart jeg ligesom står af bussen, så kan jeg se, at solen er ved at stå op igen. Klokken er måske 5-6 stykker om morgenen. Og der begynder at brede sig den her sådan dyb rosenrøde farve over himlen, og den bliver sådan blandet af en orange og en gul, og det ligner bare, at der er nogen, der har sådan malet hele himlen. Og det virkede bare, som om det var for mig. Og der var ikke nogen andre, der skulle af på nævnestation. Og så går jeg sådan lidt væk fra busstopstedet og står bare på marken. Og jeg vender og drejer mig lidt, og sådan kan godt mærke, at det her, det er sådan et øjeblik, jeg har lyst til at nyde. Så det gør jeg. Jeg sådan står helt stille og lader ligesom den der sommerbrise, den der morgenduk fornemmelse, bare sådan sætte sig på huden. Og jeg lukker øjnene, og jeg havde været så træt i bussen. Og lige pludselig så var jeg bare fyldt med energi. Jeg kunne bare, altså sådan et hvert vindpust gav mig bare ny energi og ny sådan lyst. Og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg havde lyst til, men det var bare sådan en sådan boblen i maven om, at det her, det var godt. Og så stod jeg der lidt og åbnede øjnene igen. Og så kunne jeg se, at det var blevet meget lysere allerede. Der var gået måske 5 minutter, ikke? Men solen var bare, den havde lyst til at stå op nu. Det var lykke. Det var lykke. Det var i hvert fald et øjeblik, som jeg altid tænker tilbage på, for den der helt salige nærvær. For jeg stod bare der på marken, og jeg følte, at det var min mark. Og jeg kunne gøre lige, hvad jeg ville. Og jeg var ikke... Jeg skulle ikke tage stilling til noget, eller være noget, eller... Jeg skulle bare stå på marken og nyde det. Det er sådan et meget klart øjeblik af lykke for mig. Nu vender vi skuden lidt og skal tale om et øjeblik i dit liv, du har følt sorg. Mm. Ja, der er der er selvfølgelig også et øjeblik, der kommer frem der. Jeg tager lige lidt vand. Ja. Du behøver ikke selv her lige gødt på det hele. Jo, det her skete, da jeg stadig boede i Aarhus. Jeg så slet med en fyr, som jeg egentlig var blevet rigtig glad for. Han var nogle år ældre end mig. Og jeg havde været rigtig ensom i Aarhus. Så det var, det var rigtig dejligt at have et menneske, man kunne føle sig rigtig tæt på. Og den store sorg, kan man sige, opstod en aften, hvor jeg var hjemme hos ham. Og han kunne godt lide, at, eller han ville stå i sin vindueskarm og ryge cigaretter. Og jeg havde ligesom, jeg kunne godt mærke et eller andet i mig selv den aften, om at der var noget, der ikke føltes rigtigt længere. Jeg følte mig meget distanceret fra mig selv og min krop og ham. Og det var som om, at hele værelset også bare portrætterede det her. Jamen, det var et meget stort værelse. Med sengen skubbet op i hjørnet, og et plads til et stort spisebord, og en sofa, og et kæmpe tv, og en stor reol, der fyldte den hele den første væg. Men i det her øjeblik, der stod han over i den ene ende af værelset, ved vinduet, og røg en cigaret. Og jeg lå over i den anden ende af værelset, i sengen, med sådan dynerne trukket helt op om mig, og alle gardinerne på hans andre vinduer var trukket for, og det var sådan nogle helt mørke sådan rullegardiner. Så der var også bare en lyssætning i værelset, der var helt mørkt, og han havde sat sådan noget mørke, rødt sengetøj på sin dyne, som jeg lå sådan helt indesluttet i. Og så efter han havde røget sin cigaret færdig, så kom han over og satte sig ved sengekanten. Og så sagde han til mig noget, der sådan ligesom bekræftede den distance, jeg kunne mærke, at det var, altså, basically, han slog op med mig, men uden at gøre det. Han sagde til mig, at jeg mistede lige tråden. Ja, det er helt okay. Det er bare mig, der prøver at lure, om det er, fordi det bliver for, nej, for tæt, nej, på, det, eller... Det er så fint. Okay. Jeg har det så godt. Ja. Nej, men han sagde, at han gerne vil se andre, men han stadig gerne vil se mig. Ja. Og jeg tror, altså, sorgen for mig i det her øjeblik ligger ikke i, at han afviste mig, for jeg var egentlig færdig med ham. Jeg kunne mærke den der distance for lang tid efter, ikke? Men sorgen lå i et svigt til mig selv, fordi jeg sagde til ham, at det kunne vi da godt gøre, og at det var da helt okay. Og jeg kunne godt mærke, at det ikke var helt okay. At jeg egentlig bare ikke havde lyst til at se ham længere. Men det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke sige i det øjeblik. Det var som om, der var en klump i halsen på mig, og en trykken for brystet, der gjorde, at selv hvis jeg havde haft ordene til at sige det, så kunne jeg ikke få dem ud lige i det øjeblik. Og ja, hele den her oplevelse blev bare bekræftet af, eller altså, når jeg ligesom går tilbage til det øjeblik, altså sådan følelsen af at sidde i det der, på sådan et tungt værelse. Det føles så tungt og så mørkt. Det lugter røg, og den aftensmad, vi lige havde fået, og lidt hash også. Og det var ikke et rart sted for mig at være. Og da jeg ligesom sagde højt, at her kunne jeg da godt være lidt længere, selvom han blev ved med at træde på mig, Det var en stor sorg. Ja. Det sidste øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at zoome ind på fra dit liv, Caroline, det er et øjeblik, du fortryder. Ja. Ja. Der er meget få øjeblik i mit liv, jeg fortryder. Ikke fordi, at jeg ikke har haft øjeblikke, som jeg var ærgerlig eller gerne, altså følelsesmæssigt gerne ville have været foruden. Men jeg har også meget sådan en livsmotto om, at det, jeg har været ude for, er også altså det, der gør, at jeg står her, hvor jeg er i dag. Og derfor havde jeg aldrig været foruden det. Men der går måske en lige linje mellem den historie, jeg lige har fortalt. Måske et mønster, så at sige. For det, jeg skrev ned her til spørgsmålet. Ja, du er jo kommet forberedt. Eller? Ja, nogenlunde. Du har sådan en lille notesbog, ikke? Jo, jeg har en lille notesbog, med, hvor der med rød skrift står nogle meget stikordsagtige idéer. Ja, hvad står der ud for fortrydelse? Jamen, der står, at jeg ikke sagde noget. Og det refererer til en oplevelse, jeg havde i folkeskolen, faktisk. Hvor jeg havde lige været, eller lige afvist en fyr, som havde fortalt mig, at han havde været forelsket i mig i meget lang tid. Det var i 9. klasse, og jeg havde givet ham en... Vi havde været på en date, og jeg synes ikke rigtigt, der var noget, så jeg sagde til ham efterfølgende, at ja, jeg ville gerne have ham som en ven, men at jeg ikke ville mere. Og det, som ikke sagde noget, betyder, at fordi jeg havde en veninde på det tidspunkt, som havde sagt til ham, efter jeg havde afvist ham, at jeg gerne ville komme sammen, eller at jeg var forelsket i ham. Så hun havde lovet over for ham. Jeg aner ikke, hvor det kom fra. Og det refererer nok mest, eller mit øjeblik til fortrydelse var, at jeg aldrig sagde noget til hende. Fordi jeg gik igennem altså, alt det der med at sætte mig med ham igen, og sige til ham igen, at jeg ikke vil være kærester. Men at jeg fik mig selv overbevist til ikke at sige noget til hende. Og det fortryder jeg rigtig meget. At jeg ikke fik en forklaring, eller fik fortalt, at det ikke bare gjorde ondt på mig, men at det også gjorde ondt på andre mennesker, og det altså ikke var i orden. Og der var et øjeblik, hvor jeg var lige ved at sige noget til hende, og det er sådan det øjeblik, som står ud for mig. Ikke? Vi sad på biblioteket, alle pigerne sammen og snakkede, og jeg var lige kommet efter at have snakket med ham her, og jeg var altså hjerteknust. Altså det havde været så altså hjerteskærende at se ham, og se hvor ked af det gjorde ham, og at han havde fået forventningerne op, og jeg bare husker, at jeg var så vred på hende, og så ked af det. Men så kom jeg ind på biblioteket, og der var sådan den her ro over biblioteket, som der er, når folk sidder og læser, og bøger knitrer og så videre. Og pigerne sad og talte lavmælt i et hjørne. Og så kunne jeg bare se hende inde over i det ene hjørne. Sådan rigtig sad på... Hun sad på et bord, og de andre piger sad nede på stole. Så hun var ligesom hævet over de andre. Så fik jeg øjenkontakt med hende. Og jeg vidste godt, at hun kunne se i mine øjne, at sådan, jeg havde lige været igennem alt det her. Og så smilte hun sådan lidt let og henkastet til mig og var sådan, nå, hvordan gik det så med Sebastian? Og så smilte jeg bare igen og rystede på hovedet. Og så sagde jeg ikke noget. Og det fortryder jeg rigtig meget. Så med fortællinger om sorg og alligevel lidt at fortryde, men også meget varme og lykke. Hvis du skulle dø i morgen, Karoline, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Det har jeg. Det har jeg virkelig. Jeg tror også, alle de historier, jeg lige har fortalt, har sat mig i den her stol, hvor jeg har det rigtig godt, og hvor jeg sidder over for et dejligt, empatisk menneske, som gider lytte til alle de her historier. Så jeg tror altid, man vil gå efter noget mere, eller gå efter noget. Men det er også fordi, vi skal gå efter noget. Så ja, jeg vil være meget tilfreds. For ikke at sige, at selvfølgelig vil jeg stadig gerne opnå ting og alt muligt andet. Jeg er menneske, men jeg har haft det godt, og jeg har det rigtig godt. Godt. Ja. Okay, Karoline, jeg tror sgu, jeg har skrevet din nekrolog. Jeg er meget spændt på at høre den. Jeg ville jo egentlig spørge dig, om du havde lyst til at læse den op? Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Så jeg kan lige få computeren her. Så flytter vi lige smørkærne. Okay, spændende. Jeg, Karoline, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op som et bybarn i Indre København, men fik mit første kulturschok allerede i 7. klasse. Pludselig blev jeg placeret på en skole i Nordsjælland, hvor jeg gik til hiphop og teater, mens alle andre gik til ridning og ballet. Men jeg var sådan en, der ikke tilpassede mig for andres skyld, heller ikke som barn. Og heldigvis behøver man ikke kun én person i et rum for at føle sig hjemme. Det kan både være ens selv, men den første dag på min nye folkeskole var der en pige med brune krøller og et sødt smil, der velkommede mig hjem. Husk for mig et frikvarter i børnehaveklassen blandt larm og leverpostejsmadder, som en lille retfærdighedens rytter, der byggede en mur ud af min krop for at beskytte min rødhårede veninde fra de verbale stenkast. Jeg ofrede mig for hende, bad dem om at drille mig i stedet, og den selvofrelse og det mod må gerne være mit eftermæle. Jeg var bedst, når jeg stod op for andre og for mig selv, og jeg var værst, når jeg var ude af stand til det. Sådan oplevede jeg også sorg i mit liv. I et ildevarslende, dunkelt værelse i Smilets by, hvor jeg mest af alt havde lyst til at græde. Da min kæreste, men mest af alt mig, jeg selv, forrådte mig på en sengekant, fordi han også gerne ville se andre. Jeg fortrød altid kun det, jeg ikke fik sagt. Jeg ikke fik stået op for mig selv over for ham. Eller jeg ikke sagde noget til min veninde, fordi jeg blev forført af skolebibliotekets ro, og tænkte, det var bedre at lade det ligge. Jeg fortrød, at jeg aldrig fik fortalt hende, at det overskred min grænse, da hun løj og ledte ham hen i 9. klasse, og ledte ham hen i 9. klasse, der var forelsket i mig. Men der var mest af alt glæde. Og disse øjeblikke kan spilles som et klip fra en film, der ender lykkeligt. Med mig, der stod på en mark og så solen stå op ved Neum Station. Et kunstværk af rød og orange blev malet på himlen, kun for at jeg kunne beskue det. Efter natten kommer lyset. Og efter motorvejsbussen med stank og bræk og McDonald's, der kom lykken. janteloven fik jeg ind med modersmælken, men jeg var alligevel ret stolt over at have stablet en intro-uge på benene på KU's retorikstudie. Alt det hårde arbejde betalte sig om fredagen, da jeg og de andre cheftutorer modtog klapsalver fra alle putterne. Det var en af de bedste takke, jeg fik i mit liv. Jeg var tilfreds med mit liv og hvad jeg nåede at opleve og opnå. Det sidste, jeg så for mine øjne, var mig og min kæreste, der legede kludermor i hans seng under stjernerne, og vi græd, fordi vi elskede hinanden. En næsten fransk sommernat. Der fandt jeg ro. Wow. Du bliver mærket af det. Ja, det gør jeg. Men det er også fordi... Ja, det... Jeg kan virkelig... Jeg kan virkelig se mig selv sige det her, selv hvis jeg var væk. Jeg føler mig meget ramt, men også meget forstået. Og det er jeg egentlig rigtig rørt over. Og man bliver meget eftertænksom. Ja. Når man sidder der og læser sin egen nekrolog op. Er der noget, der mangler, før det kunne blive den afrundede fortælling om dit liv? Altså, jeg synes, at den historie, du fortæller, og har fået mig til at fortælle i den her nekrolog, at den egentlig er meget repræsentativ for mig, selvom at det nok ikke er det, jeg vil sige om mig selv. Altså, når man står der på en første skoledag og skal sige, jeg hedder Caroline, jeg er 22 år gammel, og jeg går op i det her, ikke? Så nævner man en milliard andre ting. Men det her, synes jeg egentlig, er en meget fuldendt historie. Oh my. Så hvis nu du døde i morgen, og det var det mindeord, der blev bragt, så ville du være tilfreds med det? Ja. Yeah. Ja, yeah, det tror jeg, jeg vil. Jeg tror, den sværeste del at læse op var faktisk den sidste, som var den mest lykkelige del. Ja. Yeah. Hvorfor? Jeg tror, det var, fordi den kom til en ende. At, ja, det var så rigtigt. Og så var det også godt i sidste ende. Ja. Ja. Og det er jo også sådan, slutningen ville være, hvis den kom nu, ikke? Og netop. 7.13. 7.13. Det gør den selvfølgelig ikke. Nej. Men sådan her kunne det altså lyde. Caroline, tusind tak for at åbne op og tage os med ind og være sårbar. Selv tak. Tak for at give mig de smukke ord her til sidst. Selv tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.